آئے دورا چھا ترکھو کن گولو باروت کجا جوڑ کنا گئے تا آئے دورا چھے ترکھو کن گولو باروتانا کجا جوڑ کنا گئے تا